In the mist, setting up your little will, is king in place of his. I said I've heard about sin down the long wheels of ages, a cracked book of lies with a thousand twisted pages. Then I looked her in the eye and asked her clear and plain, if your religion was a lie, then what would remain? She said, I've got my beating heart and two loving hands to heal with. There's nothing in my day that I ain't got. Mike Scott, The Waterboys. Od pewnego momentu myślę o tym zespole, że wszystko, co nie jest This Is The Sea, tym albumem, albo ewentualnie Dream Harder, to raczej nie. A tu zaskoczenie bardzo miłe. Modern Blues. Wrócimy do tego albumu, do tej muzyki po 17. Zapraszamy do reklamy. Walentynki w sklepach kosmetycznych Heda. Tylko do 18 lutego wybrane zapachy kupisz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na heba.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz, mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 lutego, jest 17. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Są pierwsze zarzuty dla kobiety, która z rannym dzieckiem, rozbitym samochodem uciekała przed policją. Rozbije skutą lodem politykę dwóch partii, zapowiada Magdalena Ogórek. Co jeszcze? Za chwilę wrócimy do konwencji kandydatki SLD na prezydenta. Włochy przeżywają dramat rodziców z Sycylii, których córeczka zmarła po 4 godzinach od urodzenia, bo nie było dla niej miejsca w szpitalu. Ale najpierw informacje z kraju. Są zarzuty dla kobiety, która z rannym dzieckiem, rozbitym samochodem uciekała przed policją krajową szóstką. 27-latka miała w wydychanym powietrzu prawie 1,5 promila alkoholu. Wcześniej jej auto dachowało w Lęborku. Policja złapała także 16-letniego chłopaka, który jechał z nią i pomagał jej w ucieczce. Na razie 27-latka dostała zarzut prowadzenia samochodu po pijanemu i została zwolniona do domu. Grożą za to 3 lata więzienia. Policja nie ustaliła jeszcze, kto siedział za kierownicą Fiata, gdy dachowało na ulicy Kaszubskiej w Lęborku. Zdaniem mężczyzny, który widział wypadek, od strony kierowcy wysiadał młody chłopak. Policja zatrzymała i przesłuchała 16-letniego partnera kobiety. Ten utrzymuje, że jechał autem jako pasażer. Śledczy weryfikują teraz jego zeznania. Ranne w wypadku 5-letnie dziecko nadal jest w szpitalu w Wejherowie. Ma złamany obojczyk. Za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy poszkodowanym grozi 4,5 roku więzienia. Relacjonował Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem. Po wypadku kobieta z partnerem ustawiła auto na kołach. Ranne dziecko posadziła na tylnej kanapie i uciekła. Policja złapała ją dopiero 18 kilometrów dalej. Długo milczała, wreszcie przemówiła. Kandydatka SLD na prezydenta Magdalena Ogórek wystąpiła na partyjnej konwencji w Ożarowie Mazowieckim. Tam odniosła się do zarzutów dotyczących braku doświadczenia oraz przedstawiła postulaty dotyczące polityki socjalnej i zagranicznej. Na początku przemówienia Magdalena Ogórek odniosła się do stawianych jej zarzutów braku doświadczenia i zbyt młodego wieku. Słyszę zarzuty, że nie byłam ministrem, że nie byłam marszałkiem Sejmu. Nie, nie byłam. Jestem spoza jakiegokolwiek układu politycznego. Magdalena Ogórek deklarowała, że będzie walczyć o poprawę sytuacji ludzi młodych, przedsiębiorców i najuboższych. Jako prezydent będę działała przeciwko uciskowi fiskalnemu i skarbowemu. Kandydatka na prezydenta, odnosząc się do polityki zagranicznej, skupiła się głównie na Rosji. Podkreśliła, że potępia agresję tego kraju na Ukrainę, chce jednak walczyć o poprawę stosunków polsko-rosyjskich. Ja nie wahałabym się odpowiedzieć na depeszę Władimira Putina i podniosłabym słuchawkę, by do prezydenta Federacji Rosyjskiej zadzwonić. Na konwencji głosu nie zabrał szef SLD Leszek Miller. Na koniec wraz z działaczami SLD zrobił sobie z kandydatką pamiątkowe zdjęcie. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Mała dziewczynka zmarła zaledwie 4 godziny po narodzinach. Powód? Lekarze nie znaleźli dla niej miejsca w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Ten dramat wydarzył się na Sycylii, a historią rodziców małej Nicoli żyją całe Włochy. Sprawą natychmiast zajęła się prokuratura. Głos zabrali też oczywiście politycy. Zdaniem lekarzy nie w porę i nie na temat. Dramat maleńkiej Nicole rozegrał się w ciągu kilku godzin w nocy z czwartku na piątek. Zaraz po porodzie wystąpiły trudności w oddychaniu. Lekarze prywatnej kliniki w Katanii, gdzie przyszła na świat, postanowili natychmiast umieścić ją na oddziale intensywnej terapii dla noworodków. W miejscowych szpitalach nie było jednak miejsca. Wybrano oddaloną o 100 kilometrów Raguzę, dokąd Nicole nie dojechała. W połowie drogi już nie żyła. Na cenzurowanym znalazła się natychmiast służba zdrowia, tak na szczeblu lokalnym na Sycylii, jak i krajowym. Minister zdrowia Beatrice Lorenzin mówiła o karygodnych zaniedbaniach. Związek Zawodowy Lekarzy odparł zarzuty, że dziecko umarło z ich winy. Prokurator mówi o splocie wydarzeń, które mogły spowodować śmierć maleńkiej Nicole. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Uzbrojeni napastnicy przejęli kilka budynków administracji publicznej, a także siedzibę radia i telewizji w Syrcie na północy Libii, informuje libijska agencja państwowa. Niejasne są szczegóły, ale według państwowych mediów uzbrojeni napastnicy najpierw dokonali szturmu na budynki, zmuszając następnie urzędników i innych pracowników do ich opuszczenia. Nie ma informacji, czy są jakieś ofiary tych zajść. Na razie nikt nie wziął odpowiedzialności za ataki. W Syrcie działa kilka islamistycznych ugrupowań zbrojnych, w tym organizacja Ansar al-Sharia, znajdująca się na amerykańskiej liście organizacji terrorystycznych. Również ONZ uznaje tę organizację za terrorystyczną. Libia wciąż jest pogrążona w chaosie, który rozpoczął się po obaleniu i zabiciu dyktatora Muammara Kaddafiego w 2011 roku. W kraju są obecnie dwa nieuznające się parlamenty i dwa rządy toczące spór o władzę. Jeden z tych rządów w Trypolisie sprzyja radykalnym islamistom, natomiast drugi w Tobruku na wschodzie kraju jest uznawany przez społeczność międzynarodową. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Krzysztof Łoniewski. Żeby tak zawsze, wzdychają kibice. Robert Kubica był najszybszy na trasie 17 przedostatniego OS-u w rajdzie Szwecji. Na ostatnim wypadł już niestety dużo gorzej. Miał jeden z gorszych czasów, a w klasyfikacji generalnej po wczorajszych problemach technicznych z samochodem właściwie się nie liczy. Prowadzi Thierry Neuville. O tym, że nasze siatkarki mogą mieć nowego trenera, mówiono od kilku tygodni. Dziś plotki się potwierdziły. Piotr Makowski, dotychczasowy opiekun kadry, zrezygnował z tej funkcji. Oficjalnie z powodów osobistych, nieoficjalnie ze względu na konflikt z doświadczonymi zawodniczkami. Nowego trenera reprezentacji poznamy dość szybko, mówi rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej Janusz Uznański. Zapewne nie zostanie rozpisany konkurs, bo taka będzie rekomendacja prezydium. W poniedziałek będzie się odbywać zarząd, ta sprawa też zostanie poruszona. Będą rozmowy z konkretnymi trenerami, by skrócić ten czas na wyłonienie nowego szkoleniowca. Mówi się, że nowego trenera kadry pań poznamy nie dłużej niż w ciągu miesiąca i że będzie to trener z zagranicy. W kraju kolejne mecze w pierwszej pozimowej przerwie, kolejce w T-Mobile Ekstraklasie. Kończą się powoli spotkania w Bełchatowie i Chorzowie. PGE GKS przegrywa z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-2, zaś Ruch wygrywa z Piastem Gliwice 2-0. Od 18 Pogoń Szczecin będzie grać z Lechem Poznań. W Bundeslidze Bayern Monachium demoluje HSV Hamburg. Kwadrans przed końcem prowadzi 7-0. Jedną z bramek dla Bawarczyków zdobył Robert Lewandowski. Przepraszam. Piłkę nożną zamieniamy na ręczną, a warto posłuchać, bo szczypiorniści Vive Tauronu Kielce wygrali 9 mecz w 9 kolejce Ligi Mistrzów. Tym razem u siebie 36-32 pokonali Dunkierkę i to grając bez kilku kontuzjowanych zawodników. Oczywiście Vive jest liderem grupowej tabeli. Nasi pańczyniści tymczasem ciągle bez medalu w Mistrzostwach Świata w Herenwen. Może dziś to się zmieni. Za niecały kwadrans początek rywalizacji drużynowej pań, a nasze, jak wiadomo, są wicemistrzyniami olimpijskimi. W pierwszym biegu zmierzą się z Japonkami. Trener Polek, Krzysztof Niedźwiecki, jest dobrej myśli nie tylko w tym pierwszym pojedynku. Ja jestem taki optymistą po tym wszystkim, co do tej pory zdobyły, jakie miejsca zajmowały. Trzeba patrzeć pozytywnie na to. Na pewno nie będzie to bardzo łatwe, bo zespoły są dobrze przygotowane. Trzeba będzie na pewno dać siebie wszystko, ale myślę, że na to są dziewczyny gotowe. Ja liczę na dobre miejsce, naprawdę na dobre. Pewnie medalowe. Za nami już wyścig na 1000 metrów pancernistów. Wygrał go Amerykanin Shani Davis. Zbigniew Brudka był 13. Pozostając przy sportach zimowych, jeszcze meldunki z Holmenkollen i z Östersund. W biatlonowym sprincie nie było mocnych na Białorusinkę Darię Domraczewą. Znów dobrze spisała się Monika Hojnisz. Była 7. A w pucharowych zawodach biegaczek narciarskich plecy rywalkom pokazała Marit Biergen. Tym razem w sprincie techniką klasyczną. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Przed nami pogodna i zimna noc, minus 8 stopni pokażą termometry w Suwałkach, w Olsztynie, Białymstoku, Katowicach, Krakowie i Przemyślu minus 6, w Warszawie, Toruniu i Poznaniu minus 4, minus 3 w Gdańsku, Szczecinie i Zielonej Górze, w Dolinach i Kotlinach Górskich lokalnie może być nawet minus 14 stopni, ale jutro znów sporo słońca i całkiem ciepło, przeważnie od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co jemy? Ja chcę hot doga, mamo, hot doga. Oj nie, pierożki, prawda mamo, że pierożki? Cicho, hot dogi, ja jestem starsza, ja decyduję. Pierożki, koniec i kropka. Oj tato, powiedz mu coś. Muszę napić się kawy. Zapraszamy do Kafe Punkt. Na stacjach Lotos i Lotos Optima przygotowaliśmy ofertę specjalnie dla Ciebie. Teraz na wybranych stacjach przy zakupie kawy pyszne pierożki w różnych smakach tylko za 3,99. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master, Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 17. Myśliwiecka 357. Witamy ponownie pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Nie do końca rozumiem, dlaczego jeszcze Państwo przysyłają mi historię o piątku 13. No ale z drugiej strony rozumiem, bo ten dzień w wielu z nas wywołuje no, co najmniej delikatny niepokój. Przed chwilą pan Dominik, bo taki mail przed chwilą przyszedł, napisał tak. Ponad 20 lat temu to było, centrum Krakowa. Kierujący trabantem w ostatniej chwili zauważył czarnego kota, który wyskoczył mu wprost pod koła. Zatrzymał pojazd, rozważając co dalej. Jest piątek 13, po lewej linia ciągła, nie ma jak zawrócić. Kot tymczasem doszedł do osi jezdni, wyobrażają sobie to państwo, dochodzi do osi jezdni, skręcił w lewo i wrócił na chodnik za pojazdem, tym samym odcinając mu drogę ucieczki. Trabant podobno do następnego dnia stał zaparkowany na chodniku obok miejsca zdarzenia. No ale już nie ma piątku 13, już jest sobota 14 lutego, bardzo miły dzień. Anna cały czas mnie stymuluje, żebym grał piosenki o dobrej, pozytywnej, pięknej, jasnej miłości. Zobaczymy, co się stanie do 18. Na razie na początek tej godziny The Waterboys jeszcze raz. Tried to sleep upon my back so I could hold her all night long. As in my arms she slept, alas, but no, I couldn't. And when daybreak came and found her at the far side of the bed, I tried to wake her, tried to stir her, but she wouldn't. In her fog she lay like someone dead, and even when I'd tug her head, and press them to nip and agitate and shake her, or call her name or whisper it against her ear, my breath warm. There were no words in this universe would wake her, the girl who slept for Scotland. Slept for Scotland. The girl who slept for Scotland. It took me time to comprehend this state of play extended unto all her working, waking, shaking hours. For when she finally woke deep in the day, still she did sleepwalk like a hollow ghost afloat in haunted towers. And though she heard, she didn't see, and though she saw, she didn't hear, attending only to what seemed precise and kind. For she was settled in her dream, a shopping list of small illusions, pretty stories that she told her drowsy mind. The girl who slept for Scotland. Who slept for Scotland? The girl who slept for Scotland. Yet I remember a day by a river wild when she clung to me hard like a darling child, and a night in the sheets of a Dublin bed when she moaned like a woman and gave sweet head. When we sang in tongues together and our synchronized guitars played music to the rafters and made love among the stars. And our bodies beat like light in love's beautiful embrace as her tiny kisses burst like popping suns around. But then drift, decline, collapse, the lights went out. She fell asleep again before my kiss wet face was even dry. I need another haircut, she'd say, talking in her sleep, the sleep motes gathered in the dust bowls of her eye. She teetered down the road of peace, and her man from Goosey Beds at Lent to Junk Shop with her sleeping clothes in sacks. And when I'd gone, she teetered down the road again, yawning as she went, and went and brought the bloody damn things back. The girl who slept for Scotland. The girl who slept for Scotland. Nie muszą wywracać świata do góry nogami swoją muzyką, nie muszą robić żadnych rewolucji, wystarczy, żeby nagrywali takie utwory, bo takich utworów chcę, przyznam. The Girl Who Slept for Scotland z wersji winylowej nowej płyty grupy The Waterboys zatytułowanej Modern Blues. To właśnie ten utwór. No to teraz 18 minut po godzinie 17. Najlepszy radiowy adres na świecie, również w Szklarskiej Porębie. Podsłuchiwałem trochę Michała Nogasia i Michała Olszańskiego. Ten drugi jakoś tajemniczo mówił, jakie piękne kształty. Za chwilkę państwu o tym opowie więcej, mam nadzieję. Witam was. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witamy. Można by powiedzieć dobry wieczór, ale jeszcze naprawdę jest jasno. Jeszcze jest jasno i jest pięknie. Dzisiaj był taki dzień w Szklarskiej Porębie. Proszę Państwa, drogi Piotrze, naprawdę kto się zdecydował być tutaj z nami podczas festiwalu Trójka Górą, to jest po prostu wygrany, bo to było cudowne zjawisko przyrodnicze. Może zanim o kształtach, bo Michał już się przygotowuje do opowieści, to chcę powiedzieć, że za nami w namiocie spotkań tutaj na naszym skwerze świetne naprawdę spotkanie Marcina Zabrowskiego z profesorem Janem Miotkiem. Mnóstwo anegdot i interesujących opowieści nie tylko o języku polskim. Będzie można to wszystko usłyszeć, bo najbliższe wydanie Biura Myśli Znalezionych w ostatnią niedzielę tego miesiąca, a mamy luty. Właśnie to będzie zapis spotkania, które zakończyło się kilka minut temu. Nie wiem, czy wiecie panowie, ale profesor Miodek jest wielkim fanem futbolu. Mhm. Tak, i... ale ma jakiś klub ukochany? No wiadomo, że klub... Aha, Ruch Chorzów. No, niebiescy! Mimo, że pochodzi z Stanowskich Gór, ale wszystkie pozostałe dyscypliny to jednak Śląsk Wrocław, albo Ślęza, albo AZS. Ale o tym mówił. Kompletował też zespół piłkarski złożony z profesorów. To było bardzo zabawne. No i mnóstwo ciekawych rzeczy. A za chwilę w namiocie ostatnie spotkanie, bo niestety o tym mówiliśmy na antenie z powodów zdrowotnych, nie dojedzie do nas Artur Żmijewski, ale za chwilę gościem Ryszarda Jaźwińskiego w naszym namiocie, tutaj na skwerze będzie Kinga Price, więc zjawiskowa. Nie tylko zjawiskowa o kuchni Kinga ojca Mateusza, ale i o tym Riko mi zdradził, to Państwu powiem. Wiesz, że ile nominacji do najważniejszych polskich nagród filmowych Orłów miała Kinga Price? Strzelę 7. 14. Wow. No właśnie. Dwa razy tyle. Pomnożyła. Także za chwilę to spotkanie zamykające festiwal Trójka Górą na skwerze w Szklarskiej Porębie. A my teraz chodzimy między takimi wielkimi rzeźbami. Ze śniegu. Ze śniegu, które to przez 3 dni powstawały na skwerze. I jedna z nich mnie szczególnie przykuwa tak. uwagę Michała Olszańskiego. I teraz proszę bardzo, mierzymy czas 20 sekund, pan opowiada. Proszę Państwa, 2 bloki skalne. Jeden jest na dole, drugi u góry. A co między blokami? Ogromne, cudowne kształty, które przypominają do złudzenia wielkie piersi. Jedna z tej strony, druga z tamtej. I naraz co? Czas jakiś, mija. Proszę Państwa, jakiś trąbka Eustachiusza wystaje. Czy kojarzysz ten, co to jest trąbka Eustachiusza? Taki ni stąd, ni zowąd ucho. Mam wrażenie, że tutaj twórcy tej rzeźby połączyli wiele, wiele części ciała i to jest fizjologiczna rzeźba, połączenie ucha z piersiami. Fizjologiczna rzeźba. A wszystko cudowne. Przygniecione kamieniami. Jakaś wizja, jakaś trudna wizja. A obok odwracamy się z tym i co widzimy? Rękę. Rękę gigantyczną, wielkości około 2 metrów wysoką, gdzie między palcem Michał. Wskazującym a kciukiem widzimy perełkę. Przepiękną perełkę, która podświetlona od dołu światłem daje jakieś cudowne błyski. Wszyscy patrzą się, o co chodziło twórcy z tą perełką. Ta ręka, która trzyma Michał, perełkę. To już. Bardzo dziękujemy. Wyniki Mistrzostw Polski w rzeźbach ze śniegu o godzinie 19 tutaj w Szklarskiej Porębie. A potem dyskoteka na lodowisku, dyskoteka walentynkowa, no bo przecież taki dzisiaj mamy dzień. Michał Olszański obiecał, że poprowadzi poloneza na łyżwach. No nie, zobaczymy, tam miał być Riko, który do złudzenia przypomina pewną postać z filmu Life of Brian. Żywot Briana, tak? Tak. No dobrze, to Michał będzie teraz przytulał się do rzeźby. My Państwa bardzo serdecznie pozdrawiamy ze Szklarskiej Poręby. Festiwal powoli się kończy, ale jest nam bardzo miło, bo było mnóstwo ludzi na spotkaniach. Frekwencja znakomita. Magdalena Grzebałkowska, Maria Czubaszek, Piotr Bukartyk, Kinga Price, Jan Miodek, Renata Małoróżańska, twoja rozmówczyni, która będzie w Godzinie Prawdy już w najbliższy piątek. Naprawdę mnóstwo cudownych wrażeń nam się tutaj przytrafiło. Popłakałem się, przepraszam nie bardzo. Nie ty jeden, ja także. Pozdrawiamy. Trąbka Eustachiusza wystająca. Nie. To trzeba jednak wyciąć. Ten dźwięk trzeba wyciąć. Kolejna perełka Michała Olszańskiego. Myślę, że jak na razie, drogi Michale, nagroda kwartalna w Trójce czeka na ciebie. Michał Nogaś, Michał Olszański ze Szklarskiej Poręby. Agnieszko, dziękujemy bardzo. Realizuj, bo ja już nic nie mogę powiedzieć. No fear, no hate, no pain, no broken hearts. Kiedy ten utwór zagościł na liście przebojów programu trzeciego, to wszyscy, którzy wtedy śledzili listę, a było co najmniej pół Polski tych osób, dziwili się, że ten tytuł jest taki absolutnie zwariowany, ale pieśń, bo to nie piosenka, to pieśń przepiękna. Annie Lennox, bardzo jej wierzyłem na tej płycie, bardzo jej wierzyłem w tej piosence i bardzo wierzyłem jej w piosence jeszcze jednej z tego albumu. Kiedyś powiedziałem, że moim zdaniem to jest najpiękniejsza, najbardziej czuła fraza w muzyce pop, jaka została wyśpiewana w latach 80. Ciekawe, czy państwo pamiętają, która. Talk to me like lovers do. Czy w tym nie ma tony intymności? Here comes the rain again. Annie Lennox, Dave Stewart, Eurythmics. To był 83 rok. Sam początek znakomitej, znakomitej, chyba najlepszej w ich wykonaniu, w ich dyskografii płyty zatytułowanej Touch. Jeśli chodzi o ten 14 lutego i ten temat, który nie zawsze musi być potraktowany w sposób tradycyjny i najprostszy, to może jeszcze jedna piosenka, do której zawsze od kilku lat się tego dnia odnoszę. I'll give you countless amounts of outright acceptance if you want it. Courage, mom, to choose the path that you want if you need it. You can speak of anger and doubts, your fears and freak outs, and they'll hold it. You can share your so-called shame-filled accounts of times in your life, and I won't judge it. And there are no strings attached. You won't be given the love that I give you, owe me nothing for caring the way that I have. I give you thanks for receiving, it's my privilege, and you owe me nothing in return. You can ask for space for yourself, and only yourself, and I'll grant it. You can ask for freedom. Time to travel and you'll have it. You can ask to live by yourself or love someone else and I'll support it. You can ask for anything you want, anything at all, and I'll understand it. And there are no strings attached. You tell me nothing for giving. Love that I give you owe me nothing for caring the way that I have. I give you thanks for receiving, it's my privilege, and you owe me nothing in return. I bet you're wondering when the next payback shoe will eventually drop. I bet you're wondering. You're wondering how far you have now danced your way back into debt. This is the only kind of love, as I understand it, that there really is. You can express your deepest of truths, even if it means I'll lose you and I'll hear it. You can fall into the abyss on your way to your bliss, I'll empathize with. You can say that you have to skip town to chase your passion, and I'll hear it. You can even hit rock bottom, have a midlife crisis, and I'll hold it. Dam ci niezliczoną ilość całkowitej akceptacji, jeśli zechcesz. Dam ci odwagę do wybrania właściwej ścieżki, jeśli potrzebujesz. Możesz opowiedzieć o złości, o wątpliwościach, strachu i swoich dziwactwach. Wszystkiego wysłucham. Możesz podzielić się pełnymi wstydu spowiedziami o swoim życiu. Nie będę ich osądzać i nie ma w tym żadnej pułapki. Możesz prosić o przestrzeń tylko dla siebie i zapewnić ją. Możesz prosić o wolność i o czas dla siebie. Dostaniesz je. Możesz prosić, bym pozwoliła ci żyć na własną rękę i kochać kogoś innego. Będę cię w tym wspierać. Możesz prosić o cokolwiek zechcesz. Zrozumiem wszystko i nie kryje się w tym żaden podstęp. Założę się, że zastanawiasz się, kiedy przyjdzie ci za to zapłacić, kiedy zjawi się moja policja, by zmusić cię do zapłaty. Wmanewrowałeś się w długi, a ja po prostu uważam, że to jedyny prawdziwy rodzaj miłości. Możesz wypowiedzieć najgorsze prawdy i nawet jeśli miałabym cię stracić, wysłucham ich. Możesz spaść w głębie na swojej drodze ku rozkoszy, a ja będę wyrozumiała. Możesz mówić, że opuścisz miasto w pogoni za namiętnością. Wysłucham tego. Możesz znaleźć się na skraju nędzy, wpaść w kryzys wieku średniego. Wszystko zniosę i nie ma w tym żadnego podstępu. Nie jesteś mi nic winien za moją miłość. Nie jesteś mi nic winien za to, że podążam tą drogą. Dziękuję ci za to, co dostaję. To mój przywilej. Nie musisz dawać mi nic w zamian. You owe me nothing in return. Alanis Morissette. Może to nie jest jakiś specjalnie ważny utwór jej, może to nie jest jakiś specjalnie ważny utwór w ogóle, ale z płyty Under Rocks Swept kilka dobrych lat temu wszedł mi pod czaszkę i jakoś często o tej piosence, przyznam szczerze, rozmyślam, a już szczególnie w obliczu, no na przykład jakichś tam przez kogoś dawno, dawno temu uświęconych, wymyślonych świąt, które podobno o czymś mają zaświadczyć. Takich jak to dzisiejsze. You owe me nothing in return. Alanis przed chwilą przy Myśliwieckiej 357. Za 20 minut godzina 18, no to pora na biało-czarny kącik. Dziś dwa razy i to filmowo. Być albo nie być. Bo to jest pytanie. Czy dla umysłu godniej jest znosić strzały i razy nieprzytomne losu? Czy też wystąpić czynnie przeciwko morzu nieszczęść i poprzez opór skończyć z nimi? Wnieść je. Spać. Nic więcej. Któż bowiem zechciałby znosić drwiny i chłostne poki, ból wzgardzonej miłości, bezczelność urzędów, łamanie prawa i upokorzenia, których miernota nie szczędzi zasługom, jeśli sam mógłby zamknąć ów rachunek kawałkiem stali. Zamknąć ów rachunek. Nad tobą nie trzeba już nawet pracować. tobą nie trzeba już nawet pracować. Nad tobą nie trzeba już nawet pracować. Słuchaj, ty prowadzisz moją sprawę? Boisz się, co? Słuchaj, ty prowadzisz moją sprawę? Słuchaj, ty prowadzisz moją sprawę? Tak czy nie? Tak czy nie? Po co to robisz? A po co ty to robisz? Słuchaj, ty prowadzisz moją sprawę? Nie. Boisz się, boisz się. Mamy tatę, mamy brat, nie za... to jest jedna z tych najbardziej niedocenionych, moim zdaniem, płyt czy pozycji w dyskografii Grzegorza Ciechowskiego, obywatela GC. Ścieżka dźwiękowa do filmu Stan Strachu w reżyserii Janusza Kijowskiego. Nagrania powstawały w lipcu i w sierpniu 1989 roku, ale tutaj Grzegorz idealnie i wstrzelił się w film, i wstrzelił się w jego tytuł, i wstrzelił się w cały obraz ponury, szary i przerażający chwilami, z tą muzyką, ze słowami, z montażem dialogów, które zostały powplatane w muzykę, co było słychać chociażby w przypadku tego drugiego fragmentu, którego przed chwilą posłuchaliśmy. Spać nic więcej i Ja Kain, Ty Abel. Z wersji, jeszcze dodam, niedawno wznowionej, z wersji analogowej, bo wszystkie płyty obywatela GC Grzegorza doczekały się swoich reedycji i no, myślę, że warto je po prostu mieć, bo oprócz tego, że są pięknie wydane, to muzyka na nich naprawdę brzmi fenomenalnie. Stan strachu. Z tej ścieżki dźwiękowej, z tej płyty dzisiaj muzyka w biało-czarnym kąciku przy Myśliwieckiej 357. Za 9 minut godzina 18. W środę to będzie nasza piosenka dnia. Modest Mouse. Let loose with your charms, go reckless unharmed. We all sign the card. Get well, but don't you try too hard. The lessons are learned. Oh, this meeting is adjourned. Oh, these Western concerns. Hold my place in line while I get your turn. Upstairs must have a fleet of ride-along mowers. Well, the novelist to my right's convinced that every woman's a whore. But he bothers me time and again to set him up with my very best friends. And I say, what? He says he doesn't restate, but he will not shut up. Right now. marcu nowa płyta zatytułowana Strangers to Ourselves, a w środę będziemy już grali piosenkę dnia, właśnie tę, która zapowiada ten album Modest Mouse The Best Room. Słyszą Państwo to, co gra? Taste in Man Placebo, płyta Black Market Music. To jeszcze na Świętego Walentego, Agnieszka Ogłosiewicz, Anna Gacek, Piotr Stelmach. Dziękujemy. Brian Molko za chwilkę. Pa, pa.